września nie płacimy IRR o 0%. Bond Media, ekspert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kolejna akcja aktywistów klimatycznych w Warszawie. Drugi dzień z rzędu zablokowali jedną z ważnych ulic. Będzie zakaz wystawiania recept na leki opioidowe podczas teleporad, zapowiedziała w Trójce ministra zdrowia. Premier Węgier z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Aktywiści klimatyczni znów przeprowadzili akcję protestacyjną w Warszawie. Tym razem na Pradze zablokowali w godzinach szczytu po 8 rano Aleję Solidarności w stronę Marek przy Dworcu Wileńskim. Na wysokości cerkwi aktywiści z grupy Ostatnie Pokolenie przykleili się do asfaltu. Policja przerwała protest po kilkunastu minutach, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. Osoby zostały zdjęte z jezdni przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Jest to 7 osób. Na razie są w dyspozycji policjantów. Trwają czynności. No wczoraj aktywiści zablokowali Wisłostradę w stronę Żoliborza. Zapowiadają kolejne akcje w tym tygodniu. Grupa Ostatnie Pokolenie domaga się przesunięcia 100% środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na lokalny transport publiczny oraz biletu miesięcznego za 50 zł na transport regionalny w całym kraju. Do końca lipca gotowe będą przepisy zakazujące wystawiania recept na leki opioidowe przez teleporady. Zapowiedziała to w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce ministra zdrowia. Izabela Leszczyna rozmawiała już z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej oraz konsultantami do spraw psychiatrii i opieki paliatywnej. Na naszej antenie szefowa resortu zdrowia podkreśliła, że zakaz ma ukrócić handel niebezpiecznymi opioidami, takimi jak fentanyl. To jest rozporządzenie i ono musi przejść tą ścieżkę też konsultacji społecznych. Ja muszę też przekonać środowisko lekarskie i pacjenckie do tego, że naprawdę nie zmniejszymy dostępności do tych leków osobom, które potrzebują, osobom chorym na nowotwory czy osobom leczącym się, wychodzącym z uzależnień. Bardzo się cieszę, że środowisko lekarskie tak bardzo konstruktywnie podeszło do rozmów tutaj ze mną. Ministerstwo Zdrowia prowadzi stały monitoring wydawania recept na fentanyl oraz leki opioidowe. Resort ściśle współpracuje z policją. Sytuacja na wschodniej granicy Polski, zbliżający się szczyt NATO w Waszyngtonie i dwustronne relacje. Tym zajmują się od rana ministrowie obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius spotykają się w ramach polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Agnieszka Drążkiewicz. Spotkanie szefów resortów obrony Polski i Niemiec to druga taka rozmowa w ostatnim czasie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz gościł już w Warszawie Borisa Pistoriusa w drugiej połowie marca i już wtedy politycy zapowiadali nowe otwarcie w polsko-niemieckich relacjach wojskowych. Oba kraje zgłosiły wtedy swoje siły do sojuszniczej grupy bojowej w ramach sił natychmiastowej odpowiedzi. Polska i Niemcy zainicjowały również wtedy koalicję zdolności opancerzonych na potrzeby Ukrainy. To jest jedna z najważniejszych koalicji, która powstała. Jesteśmy jako dwa państwa współliderami tego projektu. Zgłosiły się już Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, którzy deklarują chęć udziału w tej koalicji. Mówił w marcu po rozmowie z szefem niemieckiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Silny nurt rzeki porwał samochód osobowy w Choszowie w gminie Ustrzyki Dolne. Kierowca zginął. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Ciało 71-letniego mężczyzny było poza autem. Wszystko wskazuje na to, że próbował się ratować, mówi wicekomendant Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych Marcin Szyjduk. Około kilometra niżej od miejsca usuwania pojazdu znaleźli mężczyznę. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon. Najprawdopodobniej to on próbował pewnie wyjść z tego samochodu i został zabrany przez ten silny nurt rzeki. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja. Viktor Orban jest w Kijowie, informują przedstawiciele węgierskiego rządu. Ma się spotkać z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Stosunki między Kijowem i Budapesztem od długiego czasu są chłodne ze względu na kontakty węgierskich władz z Kremlem. Więcej Paweł Buszko. Ukraińskie media, pisząc o wizycie, przypominają, że Orban to najbardziej prorosyjski z przywódców unijnych państw. Jednocześnie to Węgry objęły wczoraj unijną prezydencję. Ukraiński portal TSN zaznacza, że Węgry wielokrotnie krytykowały wojskową pomoc Zachodu udzielaną Ukrainie, a Budapeszt krytycznie odnosi się też do procesu integracji Ukrainy do struktur NATO i Unii Europejskiej. Według ukraińskich mediów wizyta jest możliwa, bo osiągnięto pewne porozumienia co do zwiększenia praw węgierskiej mniejszości na Ukrainie, co od lat jest kością niezgody w stosunkach między krajami. Ostatnio do nieoficjalnego, krótkiego spotkania między Viktorem Orbanem i Wołodymyrem Zełenskim doszło w zeszłym tygodniu w Brukseli przy okazji unijnego szczytu. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju dzisiaj niestety pochmurno i deszczowo. Lokalne rozpogodzenia pojawią się jedynie na południu. Na północy i na wschodzie możemy spodziewać się także burz. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni nad morzem przez około 20 w centrum do 23 na wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 10. Lenny Kravitz i The Chamber. Kolejny powód, dla którego warto słuchać Trójki, po to, żeby móc pośpiewać z Lennym Kravitzem. Na zegarze 9 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. A przed nami cały ogrom atrakcji, więc warto pozostać z Trójką przynajmniej do 12. My właśnie do 12 będziemy tutaj w kobiecym składzie, realizująca audycję Elżbieta Malinowska, wydawczyni Gosia Jakubowska, a przy mikrofonie Justyna Grabasz. A co w najbliższej godzinie? Między innymi nowy cykl Michała Margańskiego, w którym będziemy przysłuchiwać się dźwiękom, a właściwie opowiadać o relacji człowieka z dźwiękowymi częstotliwościami. Przed 11 zajrzymy także do Gdyni na nową wystawę Teren Prywatny. No i oczywiście będziemy słuchać muzyki. I to bardzo dobrej, między innymi grupy Interpol. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways. You come along on summer days. Tenderly, tastefully. So may we make time. Try to find somebody else. This place is mine. Set this day. You know exactly how I feel. I have my doubts, little girl. I'm in love with something real. It could be me. That's changing. So may we make time to try and find somebody else who has a line. Ależ nam tu pięknie gitarowe dźwięki umiliły 3 minuty trójkowej anteny. To oczywiście Interpol, ich Come Here. I przy gitarach zostaniemy jeszcze na dłużej, chociaż tym razem już nie rok 2005, a 2024, czyli obecny. Zanim jednak muzyka, to ja Państwa zachęcam do kontaktu. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy, który czeka na wiadomości, meldunki i informacje, skąd nas Państwo dzisiaj słuchają. Fontaine's DC teraz na trójkowej antenie. I can claim the dreamer from the dream. Make you feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You and my favorite for a long time. Stiffs and fall, the faces we arrange. shines on new pavement, and you don't even feel it. It's a cry back from bad radios. A day spent playing for blind dolls when they painted town with Thatcher. They never even wanted to know you. Be alone. I can slip the sunshine to the day. Yeah. Stick your hat to everything you say. Wyjątkowo jasne, lekkie dźwięki od Fontaines D.C. Jestem ciekawa, ile tej lekkości i beztroski znajdzie się na ich najnowszej płycie, bo to właściwie trochę nietypowe dla tej grupy brzmienie. Favorites to za nami i to jest utwór, na który mogą Państwo głosować na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka, do czego ja gorąco zachęcam. trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Tam znajdą Państwo cały piękny zestaw. A w tym tygodniu niezmiennie oczywiście na pierwszym miejscu Kaśka Sochacka i Szuma. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni.

www.lidl.pl. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 540 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 637 zł. Jak tak, to Allegro. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 10.30 i to jest czas na nowy cykl Michała Margańskiego, Przyjaciel Dźwięk. Będziemy w nim opowiadać o relacji człowieka z dźwiękowymi częstotliwościami, korzystając z doświadczeń akcji społecznej Nie Trać Słuchu oraz cyklu Nauka Słuchania. Zwrócimy uwagę na to, jak najlepiej wykorzystać nasz pierwszy zmysł, jakim jest słuch. Opowiemy również, jakie korzyści płyną z komunikowania się dźwiękiem oraz jak wielki wpływ ma on na naszą psychikę. Okazuje się, że poza korzyściami dźwięk może mieć także negatywne skutki, dlatego celem nowego cyklu będzie przede wszystkim budowanie świadomości dźwiękowej i owa świadomość pozwoli na dłuższe cieszenie się muzyką, w tym także radiem. Ale zaraz o radiu, a Michał patrzy w telewizor. The homeless problem. Good looks and die violent. Dzień dobry, witam serdecznie i o zgrozo, nasz wspólny czas rozpoczynam wykonując znaną nam wszystkim czynność zappingu, polegającą na przełączaniu kanałów. Można oczywiście tak bez końca, tylko w zasadzie jest to bez sensu, bo i tak niewiele w tej telewizji jest. Wyłączam zatem, ale bynajmniej nie pilotem, tylko w ogóle z prądu, ponieważ telewizor na stand-by'u często generuje niesłyszalne częstotliwości, które najzwyczajniej mają wpływ na nasze samopoczucie. Przyjaciel. Dźwięk. Czy w ogóle możemy rozpatrywać dźwięk w takich kategoriach, przyjacielskich i wrogich? No na pewno można rozpatrywać go w kategoriach wrogich, choćby stąd wiemy, że był rozważany jako czy to czynnik szkodliwy, czy wręcz jako broń. Jako przyjacielski, no oczywiście w całym tym jego kulturowym aspekcie, tak? Czyli jako muzyka, czy nawet nasza mowa. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć ani miłego, ani przykrego słowa, nie używając dźwięku, chyba że komunikujemy się tylko listami. Czy rzeczywiście taki dźwięk może łagodzić albo drażnić w sensie psychicznym? I tutaj już mówię o tych fizycznych wartościach. No tak, no bo kulturowo to oczywiście możemy mieć różne preferencje. Dla jednych muzyka jazzowa jest bardzo przyjemna, a dla innych bliżej jej źródło słowu jest po prostu hałasem. Ale są faktycznie takie dźwięki, które tylko z tego fizycznego czy fizjologicznego, a nie psychologicznego punktu widzenia mogą być dla nas bardzo nieprzyjemne. I to będą najpewniej te dźwięki w skrajnościach, albo bardzo niskie, albo bardzo wysokie. Oczywiście każdy dźwięk po prostu, kiedy będzie intensywny, może być dla nas bardzo nieprzyjemny, ale te niskie i wysokie będą tutaj jeszcze dosyć szczególne. Otacza nas cała masa przedmiotów, urządzeń, które również wydają dźwięki. Nie zawsze je słyszymy, ale są to dźwięki, które nam towarzyszą. Jak to jest z tymi włączonymi telewizorami, które mają czerwoną lampkę z napisem standby? One mogą emitować dźwięk w związku z zastosowanymi tam komponentami elektronicznymi i to będzie zwykle dźwięk bardzo wysoki. Mówi Cezary Szmitke, popularyzator nauki. Ultradźwięki, dźwięki, które dla większości ludzi będą niesłyszalne. Zwłaszcza będą niesłyszalne dla ludzi po około 25 roku życia, bo z wiekiem zmniejsza się zakres dźwięków, które słyszymy. Głównie odpadają nam właśnie te tak zwane góry, czyli dźwięki powyżej powiedzmy 17 kHz będą dla dorosłych ludzi w znacznej mierze niesłyszalne. Ale młodsi usłyszą, że na przykład taki telewizor właśnie piszczy dźwiękiem bardzo wysokim wydawanym przez jeden z tych komponentów elektronicznych. Zatem zadbajmy o to. Co zrobić, wyłączać, sprawdzać, czy te urządzenia są podłączone, czy czekają na nasz ruch? No, najlepiej wyłączać, chyba że chcemy pozbyć się młodych ludzi z okolicy, bo w ten sposób właśnie używano tych ultradźwięków, tych wysokich dźwięków, żeby pozbywać się dzieciaków, które przesiadały zbyt długo z zdaniem właścicieli w obrębie na przykład sklepu. Montowano takie obmyślone blisko 20 lat temu urządzenia, tak zwane moskity, które właśnie emitowały taki bardzo wysoki dźwięk i do tego bardzo głośny, ponad 100 decybeli, więc to jest w okolicach głośnego koncertu rockowego, który to dźwięk jednak dla większości ludzi był niesłyszalny. Autorzy tego rozwiązania doczekali się nawet pokojowej nagrody Ig Nobla, czyli tych, można powiedzieć, prześmiewczych Nobli, tak, za to, w jaki sposób próbali pozbyć się kłopotu z okolicy swoich sklepów. Żeby nikogo nie wypraszać, w tym przede wszystkim siebie, i to jeszcze z własnego mieszkania, żeby móc traktować słyszane i niesłyszane dźwięki w sposób przyjacielski, wyłączaj kompletnie swoje urządzenia, kiedy ich nie używasz. Aha, idzie podwyżka cen prądu, zatem stosując te rozwiązania, jeszcze zaoszczędzisz. Więcej rozmów o dźwięku w cyklu Nauka Słuchania za tydzień o tej samej porze. A mówił do Państwa Michał Margański. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, the rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds. What goes up must come down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If I could change your mind, i grupa Heim na trójkowej antenie. A my, mimo niezbyt przychylnej pogody, będziemy plażować w Gdyni lat 30. XX wieku. Od 7 lipca w Muzeum Miasta Gdyni będzie można podziwiać wystawę W Gdyni nie pada, opowiadającą historię tego pięknego miejsca, tamtych czasów i historię plażowania również. Z nami jest kuratorka wystawy Gosia Bujak. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? No to na razie muzyka, Boy Genius. A słyszymy? To wracamy do rozmowy? Jest. Okay. Udało się. To jak dobrze, sytuacja w Gdyni obecnie, bo jak już się słyszymy, to muszę się dowiedzieć, czy pada, czy nie pada. Tak, no jak słuchać albo nie słuchać, wieje i pada. Faktycznie w Gdyni jest deszczowo, ale to hasło W Gdyni nie pada to trochę na przekór właśnie tego wszystkiego, bo w Muzeum Miasta Gdyni nie pada. Ale z pogodą bywa różnie. To w takim razie o samej wystawie. Co takiego było w tej Gdyni lat 30., czego nie ma teraz, że aż zostało to uwzględnione na wystawie? Bo chyba nie można było wtedy tak wskoczyć na plażę w skąpym bikini, prawda? Tak, no w ogóle ta moda plażowa bardzo, bardzo się zmieniła od początku XX wieku. Na początku, to co może być dla nas zaskoczeniem, nie dbano o opaleniznę. Ta opaleniznę była tak naprawdę takim znakiem bycia z tych niższych klas. Natomiast to, co się zmieniło później, to właśnie ta opaleniznę, którą teraz znamy, z tego myślę, że słyniemy, z tych czerwonych skór. No i to, co się jeszcze zmieniło, to zdecydowanie ubiór, czyli wcześniej były to mocno zabudowane stroje kąpielowe, a z biegiem lat coraz bardziej skąpe. No i to, co jest też ważne, to faktycznie w Gdyni wyznaczone było konkretne miejsce do plażowania. Nazywało się to Łazienki Kąpielowe i tam dokładnie w tym miejscu można było plażować. Ale ta Gdynia lat 30., no to właśnie nie tylko te stroje plażowe, także inne bardzo ciekawe elementy, które będzie można zobaczyć na całej wystawie. A skąd właściwie wzięło się to hasło "W Gdyni nie pada"? To jest jakiś znany slogan? To jest takie chyba lokalne zdanie, które tutaj jako lokalsi często powtarzamy, właśnie kiedy burzowe chmury, często lipcowe, myślę, że znane też openerowiczom przyjeżdżającym właśnie tu mnie do Trójmiasta, zaczynają pojawiać się na niebie. No i wtedy właśnie mówi się, że w Gdyni nie pada i z tą nadzieją patrzy się na przejaśniające się gdzieś pomiędzy chmurami niebieskie niebo. Mhm. Cała wystawa od 7 lipca w Muzeum Miasta Gdyni. Czy w ramach tego jakiś wernisaż? Co ciekawego będzie można zobaczyć? Tak, zapraszamy 6 lipca o godzinie 14 na wernisaż. Otworzymy wtedy właśnie naszą wspaniałą wystawę. No, atrakcji będzie mnóstwo i dla tych małych, i dla tych dużych. Będzie zjeżdżalnia w muzeum. Myślę, że to jest taka największa atrakcja, jeśli chodzi o gabaryty na pewno. No, ale do tego pluszowe kamienie, pluszowe glony, więc to ta część sensoryczna, bo jest to wystawa historyczno-sensoryczna. A jeśli chodzi o historię, kilkadziesiąt archiwalnych zdjęć, do tego eksponaty, także będzie można i zaczerpnąć wiedzy i dobrze się bawić, niezależnie od wieku. W takim razie zapraszamy Państwa serdecznie. No właśnie, wystawę można zobaczyć bez względu na wiek i na to, czy faktycznie pada, czy nie, bo się odbywa we wnętrzach muzeum. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie Muzeum Miasta Gdyni od 7 lipca, z tego co mi wiadomo. Jeszcze trochę czasu zostało do otwarcia, ale to się można po prostu dobrze przygotować na tę plażową Dokładnie. Gdynię. Zosia Bujak, kuratorka wystawy, była z nami. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Płonę jak płomie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. Nas. płonę jak płonie las, płonę jak płonie las. Na Trójkowięte Niebowska i płonie las. To za nami. A ja tak jeszcze w temacie wystawy w Gdyni nie pada, kieruję do Państwa pytanie. Z czym Państwu kojarzy się Gdynia, ta wakacyjna? Może jakieś miłe wspomnienia przychodzą do głowy? Jakby co, dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Nasza skrzynka mailowa nadal czeka na wiadomości. Na zegarze 9 minut do godziny 11, już za moment serwis Trójki, ale zanim to trochę muzyki. Hockey Dad i Safety Pin. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The last dream of every dying soldier. I've seen you there, flowers in your hair. Dream of every dying lover. I've seen you there with the flowers in your hair. It's not too much today. Answers gone away with a giant courtesan with the tiny hands that makes you shiver. Shiver. Shiver. I'll be in there.